Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Betügül Öngen. Bir Önce Sağlık programında daha beraberiz. Ayşegül Tözeren yolda trafiğe takıldı. Sanıyorum birazdan stüdyoda olacak ve programa birlikte devam edeceğiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Aslında bizim programımıza her sene onu davet etmeye çalışıyoruz. Profesör Doktor Taner Gören. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önceki dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanı, aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak ve en sonunda bugün de sizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olarak davet ettik. Evet. 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle konuşalım istedik. Gerçekten çok yorgunsunuz, farkındayım. O kadar koşuşturmanın arasında geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim için onur burada olmak. Gerçekten işimiz bu zaten. Yani biz mesleğimizle ilgili konuşmak ihtiyacı duyuyoruz hep. Bu vesileyle çağırdığınız için ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı bu bir hafta boyunca kutlanıyor değil mi? O şekilde evet, kutlanıyor. Evet, yani sağlık haftası. Sağlık haftası. Etkinlikleri şeklinde kutluyoruz. Ama uzun yıllardır dinleyicilerimiz de biliyor, biz bunu bayram havasında kutlayamıyoruz maalesef. Bu yıl bir sürü ekstralar da oldu kutlamamamıza, yani kutluyoruz ama bayram havasında değiliz, ona neden olabilecek. Her şeyden önce bir sürü işsiz hekimimiz gündeme geldi son günlerde. Evet. Ve tabii size döneceğim, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak geçmiş olsun öncelikle. Çünkü bir gözaltı dönemi yaşadınız. Bizleri de çok heyecanlandırdınız. Üzüldük. Ne oldu hocam? Neler yaşandı? Niçin yani açıkçası Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri gözaltına alındı ve sonra bırakıldı? Açıkçası yani biz böyle bir şeyi açıkçası hiç beklemiyorduk. Çünkü bizim yani basın açıklamamız tamamen insani bir açıklamaydı. Yani biz savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı ve savaşın ne gibi insan hayatına zararları olur. Bunu çok böyle kısa cümlelerle çok açık ve net bir şekilde açıklamak istedik. Çünkü özellikle ülkemizin güneydoğu sınırında Suriye'de yaşanmakta olan bir savaş var. Ve biz de bir şekilde bu savaşın içine girmiş durumdayız. Bizim hekim olarak görevimiz aslında insanın yaşam hakkına sahip çıkmak. Hı hı. Bu çok önemli bir misyon. O doğrultuda yıllardır zaten bizim, hani biz bunu kadim bir ilkemiz olarak hep bahsediyoruz bundan. Savaşa karşı çıkmak, ölümler olmasın, insanlar barış içinde bir arada yaşasınlar. Bunu istiyoruz. Ama ne yazık ki çok değişik tabii faktörler söz konusu. Bu savaş neyine olay bir türlü bitmiyor. Hani bunun tabii nedenlerini burada tartışacak değilim. Bir sürü sebebi var ama insanlığın elinde sonunda bu savaş denen illetten kurtulması gerekiyor. Çünkü ne yazık ki savaş bir yandan bir kesim insanın inanılmaz paralar kazandığı bir alan aynı zamanda. Yani bu yani insanlığa yakışmıyor açıkçası. Yani o yüzden biz hekim olarak savaşa karşı çıkmak zorundayız ve her vesileyle bunu dile getiriyoruz. Bu sefer de hani savaşın iyice artık bizi de çok etkilemeye başladığı bir anda böyle bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Savaş bir halk sağlığı savaş sorunudur dediniz. Savaş bir halk sağlığı sorunudur ve savaş insan eliyle çevreye, insanlara zarar veren, insan eliyle gerçekleşen bir ölümcül bir olaydır benzeri bu mealde bir açıklama. Çok kısa bir açıklama ve hiçbir şekilde ne bir İçerisinde örgüt ismi geçiyor, ne bir propaganda amaçlı bir söylem var. Tamamen barış isteyen bir bildiri, basın bildirisi. Fakat bunun hiç beklemediğimiz şekilde çeşitli çevrelerde inanılmaz bir negatif bir nevi linç kampanyası oluşacak şekilde tepki aldı bu bildirimiz. Ve hükümetin üst düzey yetkililerinden de bu tepki geldi ve en nihayet bizim gözaltına alınmamızdan bir gün önce, yani 29 Ocak tarihinde İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu bizimle ilgili olarak. Tabii böyle olunca artık bir gözaltı olabileceğini tahmin etmeye başlamıştık. Nitekim fazla beklememize gerek kalmadı. Ertesi gün 11 Merkez Konseyi üyesinin de 11'ine birden sabah erken saatlerde bir operasyon yapıldı ve yani ben doğrusu yıllardır, yani ne bir örgüt üyeliğim var, ne bir hiçbir şekilde, yani tek amacım insanlar ölmesin, iyi hekimlik yapmak, öğrenci yetiştirmek, yani tek derdim bu. Ama ben bir de yani bunu, sizin nasıl bu ben dinleyiciler açısından da söylemek istiyorum, Taner Gören Hoca'nın gerçekten çok farklı, hani onun mesela bir hastayı yarım saat muayene ettiğini biz biliriz, öğrencilerine olan yaklaşımını, evet, biz bütün yani, dünyası tek bunun derdim üzerine. Bu ve ben bu duygularla çalıştığım odamdan hani sanki böyle bir azılı suçluymuş gibi kelepçe takılarak çıkarttılar beni oradan. İşte yani bu çok acı. Bu tabii ben tıp dünyasında da yazdım, yani işte tabii unutmayacağımız bir süreç ama özellikle o kelepçeyi unutmayacağım diye son cümle öyle bitiyor. Ya bu bana bir zarar vermedi esasında, yani benim ülkemin yönetiminin ne duruma geldiğini anlatan bir böyle bir gösterge, bir kriter olarak insanlar tarafından değerlendirilecektir tabii ki. Tabii yani ki, evet. Böyle bir süreç yaşadık. Yaşandı. Bir bedel ödedik bu bildirinin karşılığı olarak. Ama tabii ki bizim eninde sonunda hem ülkemize hem tüm dünyadaki diğer savaşların sürdüğü ülkelere, eninde sonunda barışın geleceği inancımızı biz sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde umudumuzu yitirmiyoruz. Ve yani ne olursa olsun biz çok haklı olduğumuzun bilincindeyiz. O yüzden hani bize yapılanlar, bu benim aşırı kendimi haklı hissediyor oluşumdan dolayı ve bir de tabii gerçekten bu olay vesilesiyle inanılmaz bir dayanışma örneği olacak şekilde çeşitli çevrelerden bize destek mesajları geldi. İşte odamızın önüne çiçekler kondu falan. Bunlar bize güç kattı. Hatta ben ironik olarak hani iyi ki gözaltına alınmışım falan gibi bir cümle de kurmak durumunda oldum. Böyle bir deneyim yaşadık. Ne kadar sürdü gözaltı süreniz? İşte 6 gece 7 gün sürdü. Yani bir hafta bir kadar hafta, az da evet. Değil. Ama ben evet. Eminim sizin o Karadenizli yanınız ve Karadeniz fıkralarınızda siz o günleri şimdi, çok hoş da geçirmiş tabii olabilirsiniz. Tabii arkadaşlarla bir aradaydık orada. Bir basket sahası Türkiye'de basket için kullanılmıyordu. Şimdi gözaltılar için mi kullanılıyor? Mekanı olarak kullanılan bir basket sahasında kaldık 4 gün. Orada şimdi dışarıdan hiçbir haber alamıyoruz. Arkadaşlarla birlikteyiz. Tabii bir yandan konuşuyoruz vakit geçirmek için. Ben de o özelliğimi kullandım. Fıkra. Yani fıkra anlattım arkadaşlarıma. Kızmadılar mı size? ya çok tabii konuşuyorsunuz diye bizi tabii gözetliyorlardı ve oradan uyarılar da aldık, yani çok konuşuyorsunuz. Evet. Yani gerçekten yani gülüyoruz, ağlanacak halimize evet. Modundayız ama başka da yapacak bir şeyimiz yok. Yani, bazen gülmek en büyük direniş oluyor. Vallahi her an mizah bizim bir bakıma bize iyi geliyor. O yüzden mizahı da bırakmamak gerekiyor. Tabii. Kesinlikle. Bir de tabii yani aslında bunlar yeni de değil, değil mi? Hekimlerin ya da Türk Tabipleri Birliği'nin yaşadığı, yöneticilerinin yaşadığı olaylar olarak, hani ta Nusret Fişek dönemlerinde idam cezasının kaldırılması tabii, için tabii. Değil mi? Bir mektup yazdığını biliyoruz. Tabii, Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na. Onlar da gözaltına alındılar. Yani Nusret Hoca da böyle bir idari yargılandılar. Yargılandılar. Bu dediğim gibi bizim kadim ilkemiz bu. Ölüme karşı olmak. Evet, yani evet, idam evet. cezasına karşı olmak, savaşlara karşı olmak, ölümlere karşı olmak. Gezi olayları sırasında da Tabii gezi olayları sırasında da benzer süreçler yaşadık. Bizi yani insanlara acil yardımda bulunuyor oluşumuzdan dolayı yargılandık. Acil hekimlikle ilgili kuralları değiştirmeye kalktı yönetim. Yani neredeyse bir hekimin yolda geçen bir insanın bir anda acil bir yardıma ihtiyaç duyması halinde ona yardım etmesini yasaklayan kurallar neredeyse getiriliyordu. Bizim çabalarımızda gene de bir şeyler oluştu, bir yasal değişiklikler oldu ama biz önemli bir şekilde bunu şey yaptık. Davalar ne oldu peki hepsi? Önledik ve beraat sonuçlandı tabii bu davalar. Davalar, evet. Yani şimdi sonuçta... bu bizim süreçte de dava açılacak mı açılmayacak mı o da biz bilmiyoruz ama sonuçta savaşa karşı çıkmaktan dolayı dava açılacaksa vallahi onu artık onu yapacak olanlar düşünecekler diye düşünüyorum. Biz savaşa karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsan yaşamını insanlar ölmesin demeye devam edeceğiz. Evet. Bu arada sevgili Ayşegül Tözeren şu anda stüdyomuza girdi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Trafik. Betügül Hocam, Taner Hocam. Trafik çok yoğundu değil mi gerçekten? Evet, Taner Hoca ile biz başladık konuşmaya. Ben biraz geçmiş olsun dileklerimi ilettim Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin yaşadıklarından ötürü. Sen dinlenirken, iki dakika nefes alırken ben hemen bu yaptığınız halk savaş bir halk sağlığı sorunudur açıklamanızın, yani mesela siz hekimlik andı eden bir meslek dalısınız. Bununla da bir ilgisi var mı? Yani hekimlik andınızda. Şimdi tabii ki şöyle Dünya Tabipler Birliği var. Bütün dünya tabiplerinin ortak kuruluşu ve bizim de üye olduğumuz kuruluş. Onun yakın zamanda gene savaşa karşı takınılacak tutum, hekim tutumu ile ilgili bir bildirgesi oldu. Ayrıca Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi'nin savaşa karşı, savaşın halk sağlığına getirdiği zararlarla ilgili bildirgesi oldu. Bunları biz hekimler olarak bir kısmı bizim de önerilerimizle bu bildirgeler güncelleniyor, yenileniyor. Bu hekimlik andı da yine yakın zamanda güncellendi ve orada yani halkın sağlığına sadece hastalıklardan korumaya değil hekimin halkın esenliğine de yani vurgu kelimesi yapan, eklendi. Tabii esenlik esenliğini sağlamakla ilgili çalışmalar yapar ben mealinde şeyler kondu. Çünkü biz evrensel sağlığın tanımını hani bir kere daha burada yapmak lazım. Yani fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hali diye tanımlanır sağlık. Yani bir insan eğer böyle savaş ortasında yaşıyorsa hani fiziksel olarak sağlıklı olsa bile tam bir sağlıklı olma durumu söz konusu olamaz. Psikolojik olarak yıpranır, göç etmek zorunda kalır. Yani inanılmaz yıkımdır savaş. O nedenle hekimlik andının da günümüzdeki bu yeni gelişen savaşın ön plana çıktığı bu dönemde tabii ki değişikliğe uğraması gerekiyordu. Ve bizim de önerilerimizle, Dünya Tabipler Birliği'ne yaptığımız önerilerle bu değişiklikler yapıldı. Evet. Hekimlik andında iyileştirmeler yapıldı. Evet. Siz içerideyken hocam bir yazı yazmıştım bu savaş bir halk sağlığı sorunudur ne demektir diye. Bunu çok ideolojik taraflara çekmeye çalıştılar ama hiç böyle değil. Ben araştırırken Türkiye Gazetesi'nin bir haberine rastladım. Türkiye Gazetesi şu diyordu: Suriye'deki savaştan dolayı kızamık vakaları Türkiye'de de arttı diyordu. Aslında tabii ki hani orada mülteciler oluştu. Türkiye'ye gelen ve bizim havuzumuz değişti. Enfeksiyon havuzumuz değişti. Eradike etmemize rağmen kızamık vakaları görülmeye başlandı. Aslında savaş bir halk sağlığı sorunudurun. Bence karşılığı bu. Kızamık vakaları arttı. Ayşegül sadece kızamık vakaları değil. Ben bugün derste anlattım. Daha bugün mülteci kamplarında gelişen enfeksiyonlar. Bunları konuştuk. Çünkü oradaki işte sınırlı koşullar, sınırlı sanitasyon, su vesaire nedeniyle. Gerçekten özellikle mülteci kamplarında gelişen ya da böyle toplu yaşanan yerlerde gelişen enfeksiyonlar diye başlık açıyoruz. Evet, yani savaş bir halk sağlığı sorunudur, bu demek. Bunu da ben bütün görüşlerin kabul edeceğine inanıyorum. Yani ne diyecekler? Kamplarda enfeksiyon yok mu diyecekler? Kızamık vakaları artmadı mı diyecekler? Elbette ki arttı diyecekler. Bu demek de aslında bunun çok siyasi bir tarafı olduğunu bir tarafı düşünmüyorum yani. Bu bir tarafı tabii. Sağlık açısından da bir tarafı. Evet, biz hani sağlık açısından konuştuk zaten hani bunu. Yani bizim söylemimizin zaten yani böyle bir siyasi politik bir şey amacı olabilir mi? Yani böyle bir şey demenin yani mümkün müdür? Hayır, hekim zaten tarafsızdır. O nedenle bizim bu söylemimizde en ufak bir aslında suç unsuru hani hani düşünülemez bile ama nasıl bir düşünce yapısı varsa böyle bir metinden suç üretilir. Biz düşünün biz terör örgütü propagandası yapmaktan suçlandık. Evet. Halkı işte galeyana sevk etmek ya da halkı tahrik etmek gibi. Yani ki her zaman tam karşında bu, olduğumuz halde. Bu bizim yani hekim olarak yani böyle bir şeyi hedefleyebilir miyiz? Yani. Mümkün değil yani böyle bir şey. Valla bence bu terör örgütü şeyini de biraz anlamını da içe boşaltılıyor bu şekilde değil mi? Yani her önüne gelen terör örgütü üyesi şeklinde şimdi suçlamalar falan. Ki bir ömrünü hekimlikle geçirmiş bu kadar insan böyle bir şeyle içeri alınması çok ince. Bugün şeyde 14 Mart günü daha doğrusu bir CHP'den Tekin Bingöl'ün hazırladığı bir 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir rapor açıklandı. Çok şeyler var orada da, siz tabii daha şeylerini biliyorsunuzdur ama mesela ben birkaç tane bir şey söyleyeyim o raporla ilgili olarak. Mesela 100 tane tıp fakültesi olduğunu, bunun 84'ünün aktif olduğunu 2017 itibariyle. Hani tıp fakültesi sayısı hızla artarken nitelikli öğretim üyesi sayısının aynı oranda artmadığı bu rapora girmiş. Bir de bu tıp fakültelerin altyapısı, temel bilimler özellikle çok yeterli olmuyor. Yani sadece 6 sene boyunca öylesine bir eğitimle sonunda bir boş bir tıp diploması vermek değil, böyle olmamalı amaç. Yani nitelikli hekim yetiştirmek gerekiyor ama şu anki tıp eğitimi bunun için çok yeterli değil. Yani Türkiye'de aslında top topu 141 bin, 259 yani 140 bin civarında doktor, hekim var. Ve 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düştüğü söyleniyor bu raporda. Belki siz de bahsedeceksiniz. Çok başlık var. Sağlık çalışanlarına şiddet, uzun nöbetler, işte OHAL döneminin mesleğe etkileri vesaire, güvenlik soruşturmaları gibi. Bunları biraz irdeleyelim istiyorum. Ne dersiniz? Ya hatta şimdi evet, yani bu tıp bayramında yani 2018-14 Mart'ında biz nasıl bir duygu durumu ile bu 14 Mart haftasına girdik? Onu biz çeşitli açıklamalarımızla da belirttik aslında. Öne çıkan mesela 4 şey var, başlık var. Çok önemli başlık, 4 başlık. Bir tanesi gerçekten emekli hekimlerin sorunları. Yani hekim emekli maaşları inanılmaz derecede düşük. Yani neredeyse açlık sınırına yakın bir emekli hekim maaşı var. Yani hekimlere emekliliğe yansıyan gerçekçi bir insanca yaşamaya elverişli, insanca yaşama yetecek kadar bir emekli maaşının ödenemediği bir sistem var bir kere. Her yani şeyden bu önce. Hocam burada durup bir müzik arası verelim. Tamam. İkinci bölümde bu sorunlarla devam edelim istiyorum. Size bir nefes alın hem. Yorgun argın zaten getirdik. Geçen programlardan bir tanesinde ben bir albümden İranlı ve Amerikalı bir sanatçının albümünden bir düet yaptıkları bir parça çalmıştım. Bana gelen şeylerde bunu çok beğendiklerini söylediler. Bu gerçekten bu farklı dünya ve kültürlerin, dinlerin bir araya geldiği, işte anlamı da öyle olan bir albüm aslında. Hem rhythm and blues hem Pers geleneksel ritimlerini karıştırmış. Yani Batı Doğu harmanlaması bir çalışma aslında. O albümden daha doğrusu Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McClain'in albümünden Born isimli parçayı dinliyoruz. بحر خیال عاشقی لیلا شوم بر بال تو، لیلای بی مجنون منم، مجنون توی لیلا توی، جان و تنی جان و تنی، مجنون بی لیلا. ساحل فردای من پر می کشم در آسمان، خط می کشم با جسم و جان، نقش تو را بر آب ها، من بی قرار تا نقش تو می آید به جان، a night of dizzy joy, and high above a moon was born. My heart took off from times of fear, a song of love was born. A smell of roses filled the air, I met two jewels framed by hair. Got so tipsy by the sight, I was a child reborn. I followed soon the voice I heard, I found a soul in open world. I dreamed I drew her limbs in ink, a piece of art was born. Yeah. Find some hidden towns, we laughed and cried, we were like clowns. I dreamed I carved the lines in wood, a tearful smile was born. My harbor was a soft embrace, a scent and tresses hid my trace. I shaped up curves in clay, a craziness was born. Oh, come my love and kiss the bowl and penetrate my mind and soul. Yeah. I dream with eyes wide open that our beloved child will be born one of these old days. Mahsa Bahtat, İranlı sanatçı ve Amerikalı Mighty Sam McLean'in ortaklaşa düetinden, albümünden Born isimli parçayı dinledik. Ve tam ben aslında Taner Hoca'ya bir soru sormuştum ki müzik arası gelmişti. Ayşegül sen devam et istersen. Nerede kalmıştık? Sosyal medyada bir tagimiz vardı. Bir haftadır sürdürüyoruz yaklaşık bu sosyal medya çalışmalarını yoğun olarak 14 Mart'a yönelik olarak. Bu sonuna gelmekte olduğumuz haftaya da 14 Mart'ta 4 talep diyoruz. Taner Hocam da ilk talebi aslında anlatmaya başlamıştı. Emeklilerin, emekli hekimlerin maaş sorunu. Hocam buradan ilk talepten devam edersek dört talebi de açalım bence. Çok önemli sağlık çalışanları adına. Evet, o dört talebi açalım ama o dört talebin dışında da yine aklımıza geldikçe çok sorun var. Onlara da gireriz. Öne çıkan ilk dört talebi. Evet. Slogan güzel olmuş ama 14 Mart'ta dört talep. Hakikaten emekli hekimler... sorunları gerçekten hiçbir şekilde görmezden gelinmeyecek derecede yani göze çarpan bir durumda. Ben buraya gelmeden önce emekli hekim abimiz var, Doktor Erdinç Köksal. Gerçekten 80'li yaşlarına girmiş olmasına rağmen son derece aktif ve canla başla çalışıyor emekli hekimler için. Kadıköy Belediyesi'nin de katkısıyla bir hekim buluşması toplantısına katıldım. Orada da bana da konuşma hani yapmamı istediler benden. Ben de TTB Merkez Konseyi üyesi olarak onlara bunlardan söz ettim. Yani çok ileri yaşta hekimler vardı orada. Hocalarımı gördüm. Profesör Korkmaz Altuğ, Bülent Berkar'da hocamızı gördüm. Onlarla da görüşme fırsatı oldu. Orada da söyledim. Hakikaten yani yoksulluk sınırının altında, neredeyse açlık sınırına yakın emekli maaşları var. Ve bu performansa dayalı ödeme sistemi nedeniyle alınan ücretler, hekim ücretleri çalışırken belki bir miktar fazlacana görülebilir ama emekliliğe yansımadığı için mesela bir sigortadan emekli olmuş bir uzman hekim yani 2000 ile 3000 arasında yani son zamanlara kadar hatta 1600 lira falan alıyor gibi bir durum vardı. Şimdi tabii ki artmıştır ama yani çok düşük ve bir kere yoksulluk sınırının altında ücret alıyorlar. Tabii ki hekimlerin eskiden beri ikinci iş olarak muayenehanede de çalışıyor oldukları için belki ilk anda hekimler çok fazla emeklilikte sıkıntı çekmezler, birikimleri vardır gibi akla gelebilir ama şu anda işte demin de söyledik 140 bin civarında bir hekim var ve artık günümüzde öyle hekimler neredeyse güvencesiz çalışma koşullarında ve çok düşük ücretlerle çalışıyorlar ve öyle emekliliklerinde de böyle yeterince bir birikim yapabilecekleri bir ücret sistemi yok. Onun için acilen buna bir çözüm getirmesi gerekiyor ve emekli maaşlarının insanca yaşayabilmeye yetecek bir düzeye ulaştırılması gerekiyor. Bir kere bunu birinci neredeyse şey olarak talep olarak bunu dile getirdik. Artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimizin yani gerçekleşmesini şey istiyoruz yani diye şimdi, bir söylemde de bulunduk. Niye? Saydığınız 2014 yılından beri yani bu emeklilikle ilgili çalışma koşullarıyla ilgili bir de fiili hizmet zammı yani bir başka talebimiz. Biz çok yıpranan bir mesleğin mensuplarıyız. Yani çok yıpratıcı bir mesleğin mensuplarıyız. 7-24 saat çalışmak gereği ortaya çıkan bir mesleğin uygulayıcılarıyız. Ve birçok meslek erbabına fiili hizmet zammı verilmesine karşın sağlık çalışanlarına bu verilmiyor. O yüzden 2014'ten bu yana Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan da olmak üzere tam bizim Raşit arkadaşım o sayısını da çıkartmıştı. 11 kez işte sağlık çalışanlarına müjde, fiili hizmet zammı işte gerçekleşecek falan diye söylemler olmasına rağmen hala bu gerçekleşmedi. O yüzden artık vaat dinlemek istemiyoruz. Yani her sağlık bakanı değiştiğinde değil mi bir gündeme geldi, sonra geldi. Gitti. Bir tanesi de oydu, fiili hizmet zammı meselesi. Bir başka şey, şu anda sağlıkta dönüşüm programı 15 yılını doldurdu. Ve işte hepiniz de biliyorsunuz bir kanun hükmünde kararname ile biliyorsunuz kamu hastane birlikleri kurulmuştu. Bir başka kanun hükmünde kararname ile kamu hastane birlikleri lağvedildi ve tekrar eski sisteme dönüşüldü. Ama tabii eski sisteme dönüldükten sonra bu zamana kadar olan bu sağlıkta dönüşümün getirdiği çöküntüler ve bozukluklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ve bu süreçte en çok öne çıkan bir olay da sağlık çalışanlarına şiddet. Neden bu böyle oluyor? Ben her konuşmada bu konu açıldığında onu vurguluyorum. Yani bazen arkadaşlarıma da anlatamıyorum ama Gene de burada söylemek istiyorum. Yani sağlıkta şiddetin bana göre birinci sebebi hekimle hasta arasında iletişime yetecek kadar görüşme süresinin olmayışı. Şimdi bu olmadığı zaman yani hasta hekime gelir ve yani en az 20 dakika süre ayrılması gerekiyor hasta ile hekimin görüşmesinde. 20 dakikadan daha az bir sürede bu görüşme gerçekleşirse bu gerçek anlamda bir hekimlik hizmeti olmuyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Yeterince iletişim sağlanmıyor. Bir kere hasta ile yeterince konuşamıyor hekim. Bir de yeterince muayene de yapamadığı için teşhisler doğru olmuyor. Hasta mağdur oluyor. Daha sonra o yanlış teşhislerden dolayı mağdur olan kişi tabii ki hasta geliyor, hekimi suçlu tutuyor. Halbuki hekimin kapısının önüne 100 tane hastayı yığan sistem, sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı. Kışkırtılmış sistemi. Sağlık sistemi diyoruz. Bir o var, bir de performans sistemi de dediğin gibi. Performans sistemi, ne kadar çok hasta bakarsan o kadar para. Yani sağlık sisteminde böyle bir şey olabilir mi? Yani benim önüme hasta geldiği zaman ben onun derdini anlayıncaya kadar onunla konuşmalıyım, onu muayene etmeliyim. Hani insanlarda şöyle bir algı yaratıldı. Zannediliyor ki işte çok ileri teknolojilere dayalı tanı yöntemleri, bilgisayarlarla yani gerçekleştirilen MR'lar, tomografiler her şeyi gösterir. Ne gerek var hastayla konuşmaya? Valla şu anda ne yazık ki keşke öyle olsa ama yok böyle bir şey yani. Hastayla konuşmadan, ona dokunmadan, nabzını tutmadan hekimlik yapılamaz. Ama bugün ne yazık ki ülkemizde bu böyle yapılıyor. Yani hastayla konuşulamıyor, nabzını tutmuyor, hastayı dinlemiyor, kalbini dinleyemiyor, akciğerini dinlemiyor. Ha bunu hekim bunu böyle olmasını istediği için değil, fırsat bulamıyor. Biraz uzasa mesela şöyle cümleler duyabiliyoruz dışarıdan. Yani ya içeride ameliyat mı yapıyor, nedir bu kadar uzun süre kaldı hasta falan. Ama yani hekimliğin bir uygulama şekli vardır. Yani her şeyin bir yapılış ritüeli var. Bizim ritüelimiz de hasta ile konuşmak ve hastaya dokunmak. Bu ritüel olmadan muayene yapılamaz. Tabii ne oldu? Bu sistemde sonuçta ön plana çıkan sağlıkta şiddet ve birçok meslektaşımız öldürüldü, yaralandılar. Yani sözlü şiddeti artık saymıyorum. Yani yüz binlerle neredeyse ifade edilen şeyler. Bu gidişat gerçekten mutlaka bir şekilde tüm tarafların bir araya gelerek, düşünerek, konuşarak bunu çözmesi gerekiyor. Yoksa giderek artacak bu. Bir başka başlığımız da buydu. Yani sağlıkta şiddet. Üçüncü başlığımız da buydu. Taner Hocam çok önem verir anamneze. Tabii. Ama olmadan sen gelmeden ki bahsettim. Ne kadar süre hasta muayene. Bazen arkadaşlarıma da anlatamıyorum. O olmadan olmaz. Yani hekimlik olmaz. Yani başka türlü hani ne bileyim neye benzeteceğimi şaşırıyorum. Mesela çimento olmadan, demir olmadan bina yapabilir misiniz? Tabii. Yani? Bunun gibi bir şey. Dördüncü başlığımızda tabii hakikaten bir anda hocam dördüncü başlığa geçmeden şimdi onu arıyordum. 2015 yılında şiddetle ilgili söylüyorum. Günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçmiş. Bu da kayıtlara geçen tabii. Evet. Birçok geçmez. Günde yani bu. Fiziksel ama böyle bir ortamda ya insanlar tabii dertli insanlar hastaneye gidiyor. Yani öyle keyfi giden gerçi bir ara yöneticimiz demişti ya kız bakmaya gidiyor acillere insanlar falan filan diye. Yani işte yani şaka yapmak istemiş olsa evet gerek ama yani hiç hastaneye insanlar dertleri olduğu için gidiyorlar, sıkıntılar olduğu için gidiyorlar ve orada bugünkü hani modern bilime dayalı bir hekimlik hizmeti almaları gerekir. Devletin bunu sağlaması gerekir. Yoksa devlet ama ne diyor bize? Diyor ki gelen her hastaya bakın. Yani bu ne demek? Sadece yüzüne bakmak gibi bir şey oluyor. Yani sadece yüzüne bakarak keşke öyle bir gücümüz olsa hani bakınca hemen teşhis etsem ama yok ki öyle bir şey yani. Sadece inspeksiyon. Olmaz böyle bir şey. O yüzden bu acilen tabii düzeltilmesi gereken bir durum olarak yani ortaya çıkıyor. Evet. Ben 43 yıl oldu yani mezun olalı. Yani yıllardır işte bu mesleği uyguluyorum. Çok üzülüyorum gerçekten ya. Mesleğimin bu etik ilkeleri bu şekilde yerlerde sürünüyor ve ben çok üzülüyorum. Evet. Son talebimiz de şu. Şimdi pırıl pırıl genç doktorlar yetiştiriyoruz, mezun oluyorlar. Ondan sonra ve işte bugünkü yani prosedüre göre mecbur hizmet için başvuruda bulunuyorlar. Başvuruda bulunanlara işte şuraya atandınız diye yazı geliyor. Bekliyorlar, bekliyorlar. Atanma gerçekleşmiyor. Nedir? Güvenlik soruşturması. Öğrenciliğinde en ufak muhalif bir harekette bulunan, işte ne bileyim bir yürüyüşe katılan bir öğrenci ne yazık ki neredeyse bu ülkede çalışma hakkını artık neredeyse elinden alacak şekilde böyle bir mağduriyetle karşı karşıya. Ailesi, annesi babasından dolayı da belki. Yani bir sürü şey faktör. Yani sonuçta yani muhalif düşünce de olduğu izlenimi veren bir herhangi bir bulgu olduğunda güvenlik soruşturması uzadıkça uzuyor ve sonunda mesela işte bugünkü sayılara göre bir ara güvenlik soruşturması uygulananlar 800 civarına kadar çıktı ve bunlar içerisinden 180 civarında olanın da güvenlik soruşturması negatif çıktığı için ne eğitim yapabiliyor, yani İTSAS'a girebiliyorlar, ne bir yerde çalışabiliyorlar. Yani mesleğini yapamıyor. Mesleğini yapamıyor. Yani bu çok absürt bir şey. Yani böyle geçen bir şey, gün bir öğrencimiz şey, bir şey dedi bana hocam. Şey çok içim gerçekten çok cız etti. Kendimi dedi hiç doktor gibi hissetmiyorum dedi. Güvenlik soruşturması negatif gelmiş. Ataması yok, hiçbir şey yok. Bekliyor yani şu an ne yapacağını bilemiyor. 6 yıl emek vermiş, işte bitirmiş. Kendimi doktor gibi hissedemiyorum haklı dedi. Haklı aslında yani. Evet. Doktor aslında ama hissedemiyorum dedi. Onu da anlıyorum. Yani bu nasıl bir şeydir, nasıl bir düşüncedir? Evet. Yani üstelik de işte demin sen söyledin yani sayı yeterli değil, değil mi? Yani evet, 10.000 kişi başına düşen 17 doktor hekim sayısı açısından yani sıkıntımız var. Bu hal böyleyken pırıl pırıl bu gençler çalıştırılmıyorlar. 10.000 kişiye 17 doktor düşüyor ya hocam bizde. Bu hani Türkiye'de kişi başına bir doktora 572 hasta düşüyor. Bu Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte bu durumdaki en alt sıralarda bulunuyoruz bu sayıyla. İşte bu sayıyı kapatmak amacıyla tabii böyle can havliyle tıp fakülteleri açılıyor. Ama bu tıp fakülteleri de yeterli bir altyapıya sahip olmadığı için yani hekim sayısını böyle arttırmak, kuru kuruya arttırmak, nitelikli eğitim veremedikten sonra o da başka bir ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Onun için tabii, o da çok, ayrı bir sorun. Çok planlı, programlı ve çok bütün tarafları bir araya getiren, değil mi? Bir kafa kafaya verip çalışacağımız bir konu olması gerekirken Türk Tabipleri Birliği gerçekten yıllardır hani insanların kafasında ön yargılar olmasına rağmen ben yıllarca bu işin içindeyim. Bizim en çok uğraştığımız konu hekimliğin sorunlarıdır, sağlık çalışanlarının sorunlarıdır. Ha, biz siyaset yapıyor şeklinde suçlamalarla karşılaşıyoruz. İşte bu da hekimlik andında da bu değiştirildi. Halkın esenliğini de önceleyen bir hizmet anlayışıyla bizim çalışmamız konusunda bu andın içine de girdi. Esenlik nedir? İnsanların sosyal anlamda iyilik hali içinde olmaları lazım. Eğer böyle bir sorun varsa yani sosyal iyilik hali yoksa, işsizlik varsa, işte savaş, bunlardan bir tane savaş varsa bunları da dillendirmemiz gerekiyor. Ücretler düşükse, yeterince beslenemiyorlarsa, iyi bir çevrede yaşamıyorlarsa bunları bizim dile getirmemiz gerekiyor. Çevre doktorları ne ilgilendirir? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Halk sağlığı yani. İçinde çevre sağlığı yani, çok büyük bir bölümdür için, mesela. Yani aslında insanı ilgilendiren her şey bizi de ilgilendiriyor gibi genişletebiliriz. Yani insan sağlığını ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor. O yüzden kim ne derse desin bu evrensel bir kural. Yani bu tıp biliminin binlerce yıldır birikmiş olan kapsamı içerisinde bir şey. Biz bunu hep söylemeye devam edeceğiz. Siz tabii ki. Şimdi bunu söyleyince aklıma şu yazı geldi. Doktor Gültekin Akarcı'nın 14 Mart bayramında ile ilgili bir şey çıktı gazetede, yazısı. Şöyle söylüyor, tam ona denk düştü. Hekimler fazlaca duyarlı kişiler diyor. İnsana dair hemen her şeyi kendilerine dert ediniyorlar. Kulak zarları gürültüden patlamış, ciğerleri dumandan, tozdan kararmış. Erken yaşta rengi solmuş, beti benzi sararmış, kimi görseler tedavi edebileceklerini sanıyorlar. Hal böyle olunca muayenehane, poliklinik onlara dar geliyor. Kanalizasyona karışan sular, egzoz dumanı, dil ovası derken kendilerini kimi zaman sokakta, kimi zaman hapiste buluyorlar diyor. Ya, evet. Dil ovası güzel, deyince. Güzel dile getirmiş. Evet, dil ovası deyince tabii Onur Hocamız. Hamzaoğlu, evet, hocayı yani da anmadan etmemek lazım. İkimizde böyle bir sıkıntı olarak o hep sabah uyandığımda o sıkıntıyla uyanıyorum gerçekten. Yani olacak şey değil tabii. Yani bir kendini halk sağlığına adamış bir bilim insanının ödüllendirilmesi gerekirken bu şekilde cezalandırılması hangi insan hakları kuralına uyuyor acaba? Yani şimdi Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu hapiste şu anda, değil mi? Evet. Evet. Ve Sincan'da. Sincan'da ve belli. Mektup, kart, kitap yollamak isteyen belki hekim arkadaşları olur. Evet. Bir müzik arası daha verelim ve ondan sonra üçüncü bölümümüze geçelim. Tamam. Bir de şey var biliyorsunuz, bu son dönemde TRT'de bir sürü yasaklı şarkıcı sanatçı olduğunu öğrendik. Bunları bilmiyorduk. Evet. Bunlardan bir tanesi Fuat Saka. Ben kendisini çok severim. Evet. Onun bir parçası yasaklanmış ama ben Fuat Saka'nın başka bir şarkısını şimdi söyleyeceğim. Yasaklı şarkı. Şöyle diyor. Belki bunu da şimdi yasaklarlar mı bilmiyorum. Fuat Saka'ya kötülük mü yapacağım? Su uyandı, sen uyanmadın. Aşk olsun. Salınıp çık içine, bahar da olsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar diye giden bir şarkı Fuat Saka'dan dinliyoruz. Uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine, bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Var mı yak biraz, aydınlansın geceniz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç. Çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Fuat Saka'dan Hış Hış diye bir parça dinledik. Şimdi konuşmamıza devam edelim isterseniz. Ankara'da da bu hafta çok değişik bir eylem gerçekleştirdi genç çekimler. Takip ettik. Bakanlığın orada limon sattılar. Yani gidişat oraya doğru gidiyor. Yani evet. Hekimler mesleklerini icra edemeyeceklerse, uygulayamayacaklarsa evet. Ne yapsınlar, aç mı kalsınlar? Yani? Evet, bu durumda tabii hekimi koruyan dayanışma bizim, ve mesleki örgütü oluyor aslında. Klasik değil mi iş şeyimiz, uğraşımız bizim yani eskiden evet, beri. Evet, yani evet. İşte limon satsam daha iyiydi falan filan diye söyleriz ya. Bu gerçek olmaya başladı galiba. Yani. Şimdi mesleki örgüt deyince Ayşegül aklıma geldi, oradan girelim isterseniz. Şimdi sadece Türk Tabipleri Birliği ile başlayan bir süreç de var. Mesleki örgütlere biraz sanki bir müdahaleler var gibi. Biraz ondan bahsedelim mi? Yani hem Türk Tabipleri Birliği hem diğer mesleki örgütleri açısından. Ya şimdi hani demokrasi diyoruz değil mi? Yani halkın kendi kendisini idare etmesi diye basitçe tanımlanan bir yönetim şeklini yıllardır kabullenmiş durumdayız ve dünyanın birçok ülkesinde bu uygulanıyor. Şimdi burada hani kuvvetler ayrılığı, ondan sonra sivil inisiyatif dediğimiz durum ve muhalefet dediğimiz kavram. Şimdi bunlar olmadığı zaman sadece yönetimin tek bir ses olarak ve tek emir veren, tek yönetici, hiçbir şekilde kendisine karşı çıkılamayan bir şekilde bir yönetim şekli söz konusu olduğu zaman hani bu demokrasiden uzaklaşılmış oluyor. Şimdi demokrasinin hakikaten geçilmez unsurları sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri. Bunlar olmadan demokrasi olmaz. Ve özellikle bu meslek kuruluşları, kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşları mesleğin gelişmesini, mesleğin doğru uygulanmasını sağlama konusunda son derece önemli bir işlev görüyor. Yıllardır en iyi örneklerini Türk Tabipleri Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Muhasebeciler Birliği var. Evet. Yani bu akademik meslekler, meslek birlikleri, Eczacılar Birliği, Veterinerler Birliği. Bu mesleklerin bunların, dünya birlikleriyle de bunların dünya bir birlikleriyle ilişkileri var ve bunların tek bir kuruluş şeklinde halinde olması gerekiyor ve aslında mesela bu 12 Eylül darbesinden önce, 82 Anayasası'ndan önce bütün hekimler Türk Tabipleri Birliği'ne, odalara, onun odalarına üye olmak zorundaydılar. Ama Türk Tabipleri Birliği'nin etkili bir muhalefet sürdürdüğünü gören yönetimler onu zayıflatmak adına 82 Anayasası'nda herkesin üye olma zorunluluğunu ortadan kaldırmışlardı. Ve sadece özel sağlık kurumlarına çalışan ya da muayenehanesine çalışan hekimler zorunlu olarak üye olabilir duruma getirildiler. Hı hı. Kamuda çalışanlar isterlerse üye olurlar şeklinde kural değiştirildi. Şimdi bunu daha da ileriye götürmek isteyen ve bu muhalefeti iyice, bu muhalefetin sesini kısmak isteyen bir yol izlenmeye doğru gidiliyor. Hı hı. Ki bu çok tehlikeli bir gidiş. Yani bu belki şu anki yönetimin kendi adına işini kolaylaştırabilir bu muhalefetin sesini kısmak ama uzun vadede ülkeye gerçekten çok büyük zararları olabilecek bir şey. Düşünün, çok başlı bir meslek örgütü, yani çok çeşitli, hı hı. Her işte düşünceye uygun bir tıp derneği, bir hekim derneği. Herkes istediğine üye oluyor. Peki yani hatta olmuyor bile, üyelik istenmiyor. Bunlar nasıl olacak yani hekimliğin? Hocam mesela bir malpractice davası olsa Türk Tabipleri Birliği o mesleğinden men etme cezası verebilir. Kim verecek böyle bir cezayı? İşte bunu ortadan kaldırıp hani bunu Sağlık Bakanlığı yapacak diyecek. Yani böylece kuvvetler ayrılığı ve evet. Bu muhalif bir sesin şey olması önlenecek. Bir de Türk ismi ile ilgili ya, bir sıkıntı vardı. Bu tabii çok, yani o da bize çok absürt geldi. Yani şimdi yani orada bazı söylemlerde ben yanlış mı duydum? Yani Türklüğe layık olmayan bir kuruluş Türk adını taşıyamaz gibi şeyler. Ya bu bunun gerçekten ölçütünü kim yani belirliyor? Bir devlet anlayışında böyle bir şey olamaz. Devlet yönetimi biraz hoşgörülü olmalı, bir geniş açıdan bakabilmeli, bir sıkıntı varsa konuşarak bunu halletmeye çalışmalı ama bu böyle olmuyor. Yani kendisine ters gelen ne varsa hemen onu ortadan kaldırmaya yönelik bir tavır. Bu yani ülke gerçekten uzun mesamda da çok zarar yine, verecek evet. olan bir şey. Bugün onun için kaynaklı. İşte Barolar Birliği ne kadar hani iyi işleyen bir avukatlık sistemi var. Bunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar, Türkiye kelimesinin oradan da kaldırılması. Ya bunlar hakikaten çok düşünmeleri gerekiyor. Yani bu gidişat hiç iyi bir şey değil. Yani ve meslek odalarına örgütlerine müdahale edilerek gerçekten bir şey elde etmek mümkün müdür? Yani o ülke adına iyi bir şey elde edilebilir mi? Ülke adına iyi bir şey elde etmek mümkün değildir. Ancak yönetimdeki yani iktidarın kendi düşüncesi doğrultusunda işlerini daha rahat yürütebilmek için önündeki engeli ortadan kaldırmaya yönelik bir kısa vadeli bir kendine yarayacak olan bir şey. Halbuki devletin yönetimini üstlenen kadrolar kendileri de gittikten sonra ülkenin uzun vadede yararını düşünecek şekilde bir takım işler yapmaları gerekiyor. Şuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Aslında bir dakikamız kaldı ama hocam bu bir yine BİMER'e sağlık çalışanları hakkında soru yöneltiliyor ya. CHP'li doktor milletvekili Murat Emir'in açıkladığı rakamlar var. Ayşegül son 3 yılda 431 sağlıkçı intihar etmiş. Evet. Yani bu da ayrı bir yara. Bu hani çok ağır koşullarda çalışıyoruz evet. ya 7-24 çalışma. Evet. Kışkırtılmış sağlık talebi yüzünden acillere 110 milyon insan müracaat ediyor bir yılda. Yani kendi nüfusundan çok daha fazla acil müracaatı olan bir ülkedeyiz. Yani hakikaten hem mobbing hem evet. de ağır çalışma Gencecik koşulları hekimler insanları intihara sürükleyebiliyor. 3 yılda 431 şey. Yani çok boyutları var tabii sorunlarımızın. Taner Hocam siz 40 yılı aşkın meslek yaşantısıyla örnek bir hekim, örnek bir akademisyensiniz. Genç hekimlere ve hekim arkadaşlarınıza 14 Mart mesajınız nedir? Mesajınızla bitirelim. Bir kere umudu yitirmek gibi bir lüksümüz yok. Umudu daha büyüteceğiz. Bu çok önemli. Ve benim umudum onlarda. Onlar da bunu bilerek hiçbir şekilde umutlarını yitirmesinler. Ve aslında hekimlik mesleği gerçekten kişinin kendini çok güçlü hissedeceği, kişiye kendisini güçlü hissettiren bir meslek. Onun kıymetini bilsinler. Hiç kimse size mesleğin esas uygulanması ile ilgili hiçbir kuralı çiğnetemez. 20 dakikadan daha az bir zamanda hasta bakmasınlar. Kimse onlara bunu aslında baktıramaz. Bunu bilsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu ümit var konuşma evet. çok önemliydi. Süremiz doldu. Doldu. Evet. Yani şiddet, ölümler, intiharlar, hekimlerin durumları filan. Ben dedim ki Taner Hocam da zaten kendisi Rize Pazarlı benim bildiğim kadarıyla. Tam da bir horon havası gel bir horon edelim dedim. Selim Bölükbaşı da TRT'de yasaklı sanatçılardan biri. Onun başka bir parçası. Biz horonu dinleyelim. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Böylece bir sesimizi duyurmak konusunda çok yararlı oldu. Herkese iyi hafta sonları ve iyi hafta sonu ve tıp bayramını kutluyorum tekrar. Tıp haftası 14 Mart. Mutlu olsun. Evet. Hoşçakalın. Hayratım dereleri akar mı denizlere akar mı denizlere akar mı denizde hayratım dereleri akar mı denizlere akar mı denizlere akar mı denizde bir daha dönebilsek gene eski günlere gene eski günlere bir daha dönebilsek gene eski günlere gene eski günlere sevdalığın belası kalmasın kaybanası kalmasın kaybana gel bir horon edelim işte horon havası gel bir horon edelim işte horon havası işte horon havası işte. Elma attım denize, gelui yüze yüze, gelui yüze yüze, gelui yüze. Elma attım denize, gelui yüze yüze, gelui yüze yüze, gelui yüze. Oynasın bu kaydelan Trabzon ile Rize, Trabzon ile. Oynasın bu kaydelan Trabzon ile Rize, Trabzon ile. Sevdalığım belası kalmasın kaybanası, kalmasın kaybanası. Gel bir horon edelim işte horon havası, işte horon havası. Gel bir horon edelim işte horon havası, haydi horon. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.